duro arame weboi oi tumukaino iket mo neboni neboni samobi awami jago jagi ojo jade weoi ai oi oi oi oi VVS en Ramo. Ja. Opname van de mooie papoers, waarschijnlijk op de Le Proserie. Oh, tweede lied van de Kanekla, van de visvangst. De vangst, de aanval en straks aan het slot de terugkeer. Oh, Hier komt dan een oorlogsdans van de mensen die overwonnen hebben in het gevecht. Dit is van de Guai, die wonen achter het kustgebergte, dus een enkele dagreizen vanaf Hollandia of liever nog vanaf Sarmi zo het binnenland in, waar de mensen tot voor zeer korte tijd nog koppersnelders waren en nu ook lang niet ongevaarlijk zijn. Want ik ken de zwervende volkstammen, die kraken zijn uitvoldoende aan de kust en die met moeite worden gepassiviseerd. Ze slaan dus de maat met de pijlen tegen de bogen. Die hebben ze in één hand, dus er is een bepaald een kletsend geluid. Thank you. Uit de buurt van Waris, die wonen een dag of vijf van Afolandia naar het zuiden, dus ook diep in het binnenland. Deze mensen die lopen heen en weer en ze zwaaien dreigend met pijlen en bogen en ze zingen dan uit volle borst en dit wordt begeleid of eigenlijk aangegeven door een voorzanger wiens stem steeds meer schor wordt. Zang van een groep primitieve bewoners van het oostelijke deel van Nieuw-Guinea, dus ongeveer 20 kilometer ten oosten van Hollandia. Hier hoort u dat een oude man de toon aangeeft en feitelijk de zangleider is en dat de rest met trommen en holle blokken hout het gezang begeleidt. Zang van de mensen van Tabati, dat is een dorp dat ligt vlakbij een baai in de omgeving van Hollandia. Vanaf de autobaan kunt u de huizen zien liggen, die staan op palen en zee. Hier wordt de maat gestampt met stampers op de zogenaamde spleettrom. Dan schakelen we nu over naar Biak en krijgen eerst een oorlogslied, de zogenaamde Do Mamun. Mamun betekent feitelijk moorden. De stemmen zijn heftig en de tromslag is dien overeenkomstig. Dit werd gezongen wanneer ze vroeger op tochtstocht uitgingen, op koppersnellestocht en wanneer ze slaven gingen roven. Het is een angstwekkend geluid omdat iedereen vroeger precies wist wat het betekende. En men dus, wanneer men deze melodie in de verte hoorde, gezongen door mensen die met een grote prauw opkwamen dagen, en dat men dan snel een heenkomen zocht. De meest imponerende, Do Bejusser, het verhalende lied van de Bijakkers. Deze melodie was gezongen in Prouwen als vroeglied dus, maar die werd ook gebruikt bij de massabewegingen, bij de Messiaanse bewegingen, wanneer men de heidense Messias terugverwacht. En dan werd het gezongen door 3.000 à 4.000 mensen onder begeleiding van 50 tot 60 trommen. Hier hoort u het golvend geluid waarbij dus een soort beurtzang wordt uitgevoerd, waarbij het geluid zal van elkaar opvolgen als de golven van de branding aan de zeekust. Zang van Tabati bij Hollandia. Dit is het lied van de terugkeer van het vuur na de Japanse bezetting. Ter ere van het vertrek van Dominicaine die 35 jaar lang op Nieuw-Guinea gewerkt heeft. Hierbij maakt men nog gebruik van de oude melodie, maar men heeft dit gevuld met nieuwe woorden, wat men namelijk regelmatig doet. Maar hier werd dus gezongen ter ere van Keine en de inhoud van het lied is als volgt. U vertrekt, maar komt gij ooit hier weer. U vertrekt, maar komt gij ooit hier weer. Dat wordt eigenlijk herhaald. Oh, Bila bulan bercahaya, kami berkayu di teluk melihat pemandangan yang indah permai. Kamu juga tahu barangkali yang mana ibu kota Pulau Yapen itu? Serui bukan? Siapa belum dengar nama itu? Dari kebanyakan anak-anak yang sudah bersekolah di sini, ramai betul kota Serui ini. Kalau anak-anak sekolah semua ronda, dengarlah mereka ada langgar di jalan. Dan barangkali kamu kira juga siapakah yang menyanyi untuk kamu? Odoka? Bledorka? Bukan! Gadis! Gadis Serui! Zeg meisjes, kunnen jullie ook in het Nederlands zingen? Oh ja, juffrouw. Luistert u maar. Oh, gelap di luar, di mana-mana. Dengarlah sekarang angin meniup, katanya, selamat tidur anak-anak.